Veri, Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortum usque ad ocasum oblatio mundo operatur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare dignernis, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dices, accipite et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro